Reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 kwietnia, jest dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Donald Tusk świadkiem w procesie byłego szefa swojej kancelarii. Początek przesłuchania za godzinę. W 10 województwach ostrzeżenia przed burzami, nawet z gradem. Najgroźniej może być na południu Polski. Kamerdyner Jana Pawła II udzielił pierwszego w życiu wywiadu. Co się w nim znalazło, opowie nasz rzymski korespondent. Były premier Donald Tusk za godzinę stawi się w sądzie okręgowym w Warszawie. Będzie zeznawał jako świadek w procesie, który dotyczy niedopełnienia obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Na ławie oskarżonych zasiada 5 urzędników, w tym były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski. W sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Dlaczego Donald Tusk został wezwany? Były premier Donald Tusk nie jest w tym procesie oskarżonym, ale będzie zeznawał w sprawie, gdzie na ławie oskarżonych zasiada m.in. szef jego kancelarii premiera Tomasz Arabski. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej uważa, że Arabski nie dopełnił obowiązków podczas przygotowań do wizyty 10 kwietnia 2010 roku. W prywatnym procesie, do którego przyłączyła się prokuratura, pojawiły się rozbieżności w zeznaniach i to właśnie na te kwestie wskazywali oskarżyciele prywatni, którzy domagali się przesłuchania Donalda Tuska. Według nich były premier powinien znać kulisy przygotowań do wizyty w Smoleńsku. Przypomnijmy, że Tomasz Arabski uważa, że nie jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską, bo jak powiedział, nie kancelaria premiera organizowała tę wizytę do Katynia, a kancelaria prezydenta. Oskarżyciele zarzucają Arabskiemu nieprzygotowanie wizyty m.in. pod względem ustalenia statusu lotniska w Smoleńsku, które w 2010 roku było formalnie zamkniętym byłym lotniskiem wojskowym. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami. Można się ich spodziewać w całym kraju. Najpoważniejsze ostrzeżenia wydano dla 4 województw, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. To są województwa w południowej wschodniej Polsce, czyli Podkarpacie, Małopolska, Śląsk, ale też Świętokrzyskie. Tamte burze są bardziej prawdopodobne. Natomiast prognozy mówią też, że właściwie dzisiaj na większości obszaru Polski możemy spodziewać się burz. Miejscami może sypać grad, wiatr może osiągać w porywach 70 km na godzinę. Tragiczna niedziela nad Zalewem Zakrzówek w Krakowie. Doszło do 2 poważnych wypadków. Jeden okazał się śmiertelny. Ofiara to młody mężczyzna, który został wyłowiony z zalewu. Jak ustalono, mógł spaść z półki skalnej położonej około 20 metrów nad wodą. Rano służby wyłowiły z wody mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji 30-latka nie udało się uratować. Policja teraz spróbuje ustalić, czy na pewno był to nieszczęśliwy wypadek. Kolejna akcja ratunkowa na Zakrzówku odbyła się wieczorem. Z wysokości 20 metrów na półkę skalną spadła kobieta. Dzięki ekspresowej akcji Straży Pożarnej udało się ją uratować. Za pomocą sprzętu alpinistycznego opuszczono 21-latkę do łodzi ratunkowej, którą potem podpłynięto do brzegu. Tam czekał już helikopter, który przetransportował ją do szpitala. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. Kobieta jest w ciężkim stanie, ma złamaną rękę, może mieć też obrażenie wewnętrzne. Kamerdyner Jana Pawła II korygował przygotowaną przez polskiego papieża inauguracyjną homilię. 83-letni dziś Angelo Google udzielił pierwszego w życiu wywiadu dziennikowi Corriere della Sera. Google wspomina, że Jan Paweł II wezwał go do siebie 22 października 1978 roku. Przeczytał mu tekst swojego wystąpienia ze słynnymi potem słowami „Nie lękajcie się”, prosząc kamerdynera o poprawki, szczególnie jeśli chodzi o akcentowanie włoskich słów. Potem polski papież miał żartować, że jeśli coś źle akcentuje, mówiąc po włosku, jest to wina Google'a. Kamerdyner był jednym z tych, którzy podtrzymywali Jana Pawła II po strzałach Alijakczy na placu Świętego Piotra. Google podkreśla, że w bliskim otoczeniu polskiego papieża panowały bardzo przyjazne stosunki. Modlitwie Jana Pawła II przypisuje to, że jego żona mimo ogromnych komplikacji i zagrożonej ciąży urodziła dziecko. W dniu swojej śmierci polski papież pożegnał się z kamerdynerem i jego rodziną, w tym z jedną z córek nazwaną na cześć Jana Pawła II Karlą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Wreszcie wygrali. Piłkarze Legii po serii marnych spotkań w Lotto Ekstraklasie pokonali w Krakowie Wisłę 1-0 i to mimo czerwonej kartki, jaką w drugiej połowie obejrzał Jarosław Niezgoda. Przypomniał o tym bramkarz mistrzów Polski Arkadiusz Malarz. Najważniejsze, że przyjechaliśmy po 3 punkty i udało się to zrealizować po ciężkim meczu. Troszeczkę byliśmy osłabieni w drugiej połowie po czerwonej kartce, ale cieszy zwycięstwo. Teraz najważniejsze dla nas jest, żebyśmy zdobywali punkty i żebyśmy wygrywali. To w grupie mistrzowskiej, a w spadkowej wydarzyła się rzecz niebywała. Wygrała Sandecja 3-1 z Arką. Poprzednio ekipa z Nowego Sącza skończyła mecz z 3 punktami 17 września ubiegłego roku. W tabeli na prowadzeniu Lech punkt mniej mają Jagiellonia i Legia. Taką samą stratę do prowadzącego w Serie A Juventusu ma od wczoraj Napoli. Wczoraj w bezpośrednim pojedynku 1-0 wygrała drużyna z południa Włoch po golu w samej końcówce. Po przerwie na boisku pojawili się Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński i specjalnie nie zachwycili. W euforii za to siatkarze Trefla Gdańsk po 500-owym boju odprawili Jastrzębski Węgiel i zameldowali się w półfinale Plus Ligi. Wisieliśmy na włosku, przypomina przyjmujący Trefla Mateusz Mika. Na pewno jest szczęście i duże zmęczenie. Sam nie wiem, jak my wybrnęliśmy z tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się pod koniec czwartego seta. Znaleźliśmy taką wolę walki gdzieś w środku w sobie i ona nas poniosła do tego zwycięstwa. Stawkę półfinalistów uzupełnił AZS Olsztyn po wyjazdowej wygranej 3-1 z Rysowią. W żużlowej ekstralidze daleko do decydujących rozstrzygnięć. Faluba z Zielona Góra przegrał z Włókniarzem Częstochowa. Unia Tarnów wygrała z Getwell Torunia, Sparta Wrocław zwyciężyła Stal Gorzów. Rafa Nadal z kolei nabiera rozpędu, jak zwykle, gdy zdrów. O tej porze roku w Cuglach wygrał prestiżowy turniej tenisowy w Monte Carlo. W finale do 3-2 uporał się z Keim Nishikorim. Nasi hokeiści tymczasem 1-3 przegrali z Włochami w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Kończymy koszykówką tą najlepszą z Oceanu. Znów dobry mecz Marcina Gortata. Washington Wizards pokonali Toronto Raptors 106-98 i wyrównali stan rywalizacji w playoff na 2-2. To była 8 z rzędu wygrana Wizards na własnym parkiecie w playoffach. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie przede wszystkim dzięki znakomitej grze w końcówce spotkania, kiedy to odrobili kilkopunktową stratę oraz potrafili wywalczyć bezpieczną przewagę. Marcin Gortat grał przez 27 minut. Uzyskał 12 oczek, do tego dołożył 6 zbiórek i asystę. Trener Waszyngtonu Scott Brooks na konferencji prasowej mówił o każdym ze swoich zawodników. Polaka wyróżnił m.in. za efektowne wsady. W drugiej części, w porównaniu z pierwszą, przede wszystkim poprawiliśmy grę w defensywie. Byliśmy też skuteczniejsi. Podkreślał Scott Brooks. Mecz numer 5 rywalizacji Wizards-Raptors odbędzie się w środę w Toronto. Z Miami Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Jan Kałucki. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, bez burz jedynie na krańcach wschodnich. W czasie burz porywisty wiatr. Od 17 stopni nad morzem i na Podlasiu do 21 w centrum i 26 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup aparat z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Sony Alpha 6000 za 2299 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Klimatyzacja w Fiacie Doblo? To znak, że Chuck Norris się zaklimatyzował. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz wszechstronny i pojemny Fiat Doblo Business z klimatyzacją. Już od 39 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, Misiu. 300 zł taniej. Ty też wymień swój stary telefon na nowoczesny smartfon z dużym wyświetlaczem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 9. Do południa. Wonder with flowers in her. Polski pędla. Springtime Laughter, czyli kwietniowa piosenka od Basi i Jaya Bekensteina z grupy Spyro Gyra. Wróży nieźle na początek dnia, 14 po 9. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Co dzisiaj w naszej audycji? Będą zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, a także na festiwal jazzowy Filharmonia 2018. O godzinie 9.30, czyli dokładnie za kwadrans, Arkadiusz Ekiert i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Stingy Shaggy, nasza płyta tygodnia, po godzinie 10.00 na ten temat, a potem przewodnik fantastyczny Wiolety Myszkowskiej. Fajny film, Ryszard Jaświński, Tarnowska Nagroda Filmowa, połączenie na żywo o 10.45. Po 11.00 piosenka dnia, Bokka, i zaraz potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, o tym, gdzie i jak odpocząć w Polsce. Będą też książki od Graszki. No a zaraz potem Basia Trzeczewska się pojawi. Mateo, nowa piosenka, zapowiada nową płytę Butterflies. No, o tym porozmawiamy sobie. Na dodatek Basia będzie jutro gościem Gali Fryderyk. To wszystko w audycji do południa. Dobrego odbioru. We'll be right back. No i jeszcze listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Jestem, pracuję, słucham, to pan Stanisław, a pan Mariusz donosi, że w Jaworznie jeszcze słonecznie, ale chmury burzowe nadciągają. To w sprawie wizyty Basi. 16.30 po 9.00. On the frontier of delusion, I'm your foremost frontier man. When they mistook you for beauty, they were eventually faced by a miserable clam. Still I sing my way to spaces the maudlin shouldn't quest. When the dinner isn't ready, I'm your uninvited guest. Frontier man, frontier man, on the frontier of delusion, I'm your foremost frontier man. Frontier man, frontier man, on the frontier of delusion, I'm your foremost frontier man. But when the artist's motivation are the kicks that come from rage, the nightmare of existence thrust them to the stage. But compared to the totalitarian, their whims seem soft and clean. When the future isn't broken, why fence the people in? Frontier man, frontier man, on the frontier of delusion, I'm your foremost frontier man. Just a monument to times gone wrong. Can't see without my glasses on. Kilku dni odbieram takie informacje, właściwie od soboty, że na przykład nie ma programu Markomanii. To polecam państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Proszę nie szukać playlisty, tylko wejść w audycję, a potem wybrać konkretną audycję i na pewno wyświetli się wszystko, co w audycji grało. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To teraz dwie dziewczyny, Florence i Natalia. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things.

a potem, jako że pieniądze trzeba oddawać, to obligacje należało wykupić. No właśnie, i tutaj jest... Z tym był problem. No z tym był problem. Gdyby to jeszcze było na kwotę, nie wiem, jak 100 tysięcy złotych, to jeszcze nic. Gorzej, że to poszło w 2 miliardy. A co jeszcze gorsze, problemy firmy mogą dotknąć od 5 do 30 tysięcy inwestorów indywidualnych, nie było tak, że jeden jakiś wielki fundusz odkupił te obligacje, tylko niestety poszło to między ludzi. No i teraz problem. Co tu z tym fantem zrobić? Na razie odbyły się tam posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, odwołano tam prezesów i tak dalej. Rząd się nawet w tej sprawie zebrał, Komisja Nadzoru Finansowego. No i pytanie, czy tu doszło do wielkiego przestępstwa, no kradzieży po prostu? Jakiś taki Amber Gold? Może nawet więcej, bo zdaje się, że w przypadku Amber Gold chodziło o kwotę 800 milionów złotych, a tutaj może być chyba więcej nawet. W miliardy to pójdzie. No to bardzo ładnie pan wytłumaczył, panie Pawle, dlaczego ten tytuł się pojawia we wszystkich dzisiejszych gazetach. Znaczy ja nie sądzę, żeby tu było nam do śmiechu z tym i dziękuję za pochwałę, ale tu nikt się nie uśmiechnie pewnie na to. To jest sprawa trudna. Takie sprawy się zdarzają na rynku. Nie sądzę, żeby to była sprawa polityczna, ale na pewno narusza zaufanie do całego naszego systemu finansowego. No to zaczęliśmy ostro, teraz o dobrej sytuacji na rynku pracy. Okazuje się, że początek roku to rekord, jeśli chodzi o oferty pracy w sieci. O, w ogóle jest dobrze na rynku pracy, można powiedzieć, bo skończył się wieloletni problem bezrobocia. Ono jest, ale na granicy takiej, że to są właściwie ludzie, którzy jedną pracę zakończyli. Po prostu nie chcą pracować. A drugiej szukają, no albo tak jak pan mówi, po prostu nie chcą pracować. Bardzo poszukiwani są informatycy, ci, którzy siecią wspomnianą przez pana mają się zajmować, budowlańcy, specjaliści od logistyki. Tylko, że gorszą informacją jest to, że no, pewnie nie wszystkie te miejsca da radę od tak szybko zapełnić. A to oznacza, że firmy, które nawet chciałyby się rozwijać i więcej zarabiać i większe podatki do budżetu płacić i wpływać na rozwój polskiej muszą gospodarki. Przyhamować. No muszą przyhamować. Oczywiście no zawsze można próbować sięgać po siłę roboczą z zagranicy i skwapliwie tak robią, nawet w sektorze budowlanym. Dziś pewnie brygadzista na budowie, który paru słów po ukraińsku nie zna, to nie wiem, czy się nadaje do pracy. No tak jest, ale to też są zasoby ograniczone. Być może otwarcie się na jeszcze innych pracowników zza dalszych granic będzie rozwiązaniem, co rządowi do sztambucha niniejszym wpisujemy. No to idąc za ciosem, skoro taka sytuacja jest na rynku pracy, to jeśli chcesz porozmawiać, panie Pawle, o podwyżce z swoim szefem, to najlepiej teraz. Może zostawmy problem mojego szefa, bo ja nie będę prywatnych spraw na ogólnopolskiej antenie załatwiał. Natomiast taka sytuacja, jak wspomniałem, jest korzystna dla pracowników, bo wydatki zawsze będą. Na wiosnę kupujemy samochody z wyprzedaży po poprzednim roku, kupujemy rowery dzieciom na komunię i sobie też do pojeżdżenia i jest wiele innych potrzeb. Natomiast no, pracodawcy można by wskazać, no proszę, no jest rynek jednak pracownika. Poszukujecie chętnych do roboty. Są oczywiście branże, które wciąż się redukują. Na przykład prasowa, jak tu pan mówił o mojej sytuacji, to u nas jest trochę inaczej. Ale gdybym tak był logistykiem, to ja bym rzeczywiście pomyślał, czy by mnie pójść do szefa. No tak, ale to widzi pan, bo to z jednej strony bezrobocia, a z drugiej strony można napędzać tą spiralę podwyżek cen, co też chyba nie jest dla gospodarki zbyt dobre. No, tylko, że to jest nieuniknione. No, taki, może nie straszmy jeszcze naszych słuchaczy tym, bo że za zaraz podwyżką będą cen pójdzie inflacja i tak dalej. Podwyżka płac to oczywiście podwyżka cen. No, oczywiście, to są wszystko naczynia połączone. To wszystko samo zadziała. No ale chyba gorzej by było, gdybyśmy chcieli jakimiś już surowymi administracyjnymi, nie wiem, nakazami kazali ludziom pójść do pracy za niższą, za małą kwotę i zahamować te podwyżki. No to by było bardzo źle przyjęte przez rynek. No a to z tymi podwyżkami to naprawdę chyba trzeba uważać, bo jak będziemy zbyt dużo zarabiać, to możemy zostać opodatkowani, bo nowy podatek dla najbogatszych pojawi się w ciągu maksymalnie 2 tygodni, tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. No, przykra sprawa, bo tu chodzi o daninę solidarnościową, z której mają być finansowane programy wsparcia dla potrzebujących i niepełnosprawnych. No i co z tym? To była jedna z gorszych informacji ubiegłego tygodnia. Dlatego, że jakby nie zostawili, w ogóle nie przecząc temu, że jest problem z tymi finansami dla osób niepełnosprawnych, to zdaje się, że doszliśmy do ściany w wyciskaniu tej gąbki, co ją mamy, tego systemu podatkowego. Tydzień temu chyba tutaj na tej antenie zastanawialiśmy się, gdzie jest jeszcze granica uszczelniania tego systemu i gdzie, na ile można tę lukę VAT-owską zmniejszyć. Z tego, co mówi pan premier, no to okazuje się, że więcej nie da rady, że po prostu trzeba sięgać po nowe podatki. To nawet jeżeli będzie to jakiś ułamek procenta, bo to tak ładnie brzmi, aj, ułameczek procenta oddamy, no to niestety, ale to jest nowa danina, która szybko z 0,5% może się przerodzić w procent, 1, 2 i tak dalej. No mówi pan, że trzeba sięgać po daninę, a może trzeba ograniczyć wydatki. Słusznie. Jeżeli już rozmawiamy o budżecie, zawsze można sięgnąć po stronę wydatkową i lepiej zarządzić tym, co już mamy. Wcale nie tak mało mamy. Czego nie mamy, a chcemy. Można się zastanowić, czy niektóre transfery socjalne rozdawane od po prostu tego nie zweryfikować. No, od dawna się pojawiają postulaty, że ten program 500+, jakkolwiek no, pewnie korzystny, no, to jednak potrzebuje pewnych modyfikacji. Chodzi o to, że ludziom należy dawać nie rybę, a wędkę. Czy my z drugiej strony nie przesadzamy? Czy pan wie, ile jest tych najbogatszych ludzi w Polsce? To chyba jest jakieś mniej niż 2-1%? Ale to dość wpływowa grupa i powiedzmy, że oni też mogą niektóre swoje decyzje uzależniać od polityki rządu wobec nich. No to ciekawostka na zakończenie. Niemieckie miasto Trewir z okazji zbliżającej się 200. rocznicy urodzin, uwaga, Karola Marksa. Ta rocznica przypada 5 maja tego roku. Sprzedaje pamiątkowe banknoty o nominale 0 euro. Z podobizną filozofa i autora Kapitału. No to mamy taki zerowy kapitał, no piękna inwestycja w ogóle. Dobrze. To jest pewnie taki żart mówiący tego, ile to jego dzieło jest warte. Chociaż te idee zbankrutowały, można powiedzieć, na początku lat 90., ale pewnie coś tam, jakieś jego myśli może gdzieś pozostały i w ten sposób go chcą upamiętnić. Szybciutko teścik z polskich banknotów. Karol Świerczewski. 50 zł. Józef Piłsudski. Jezu, a to było chyba 5 milionów? 50 milionów. 50 milionów. Albo 5 milionów. Rozmawiamy za dużo tych zer jest. Rozmawiamy oczywiście o pieniądzach sprzed wymiany, sprzed 94 roku. Maria Curie-Skłodowska. 20 tysięcy. I jeszcze Romuald Traugut. 20 zł. Na kiepskim papierze. 100. Nie, Romuald Traugut? Niech pan sprawdzi. Dobrze, to po programie. Waryński to jest to. Oczywiście, Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy. Ile wygrałem? Zero. Zero. Ten tego Marksa. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. A kupując wybrane telewizory Samsung i Sony, otrzymasz kartę podarunkową nawet do 2000 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bursting out of me. Father John, a właściwie Father John Misty, Disappointing Diamonds are the rarest of them all. Taki jest tytuł piosenki, jedna z naszych nowości. Polecam zestaw do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Za 18 minut 10, dwie piosenki z 1978 roku, czyli co radio grało 40 lat temu. Casey and the Sunshine Band, to jeszcze ciągle z soundtracku Saturday Night Fever, a potem Barry Manilow. No tak było dokładnie 40 lat temu na listach przebojów, 1978 rok, Boogie Shoes, Casey and the Sunshine Band, a potem Barry Manilow przypomniał jeden ze swych największych przebojów, Can't Smile Without You. 12 minut do godziny 10, tak byłem zaaferowany zapowiedzią, że Basia pojawi się u nas po godzinie 11, że zapomniałem powiedzieć Państwu, że dzisiaj ważna wiadomość, pierwszy odcinek nowej lektury w Trójce. Janusz Majewski, Ryk Kamiennego Lwa, czytać będą Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski. To będzie tuż przed godziną 12. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Tak, niewiele chcę, to Kasia Kowalska, polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. No a teraz mam dla Państwa zaproszenie do naszego studia. To już na jutro, na 24 dzień kwietnia, 19, koncert niemieckiego zespołu Ground Brothers. Dwie dwójki i siedem trójek już teraz. A virgin locked in his garage. He brings it out at midnight and cruises down the empty boulevards. And he prowls the darkened alleys that snake between the city's thirsty yards. Lonely desert skies reflect the anger in his eyes, and it is dawn.